डीएन वाडिया 1883 से 1969, दारासा नौशेर वान वाडिया भारत के सबसे प्रबुद्ध भूशास्त्री थे। उन्होंने देश में भूविज्ञान की नींव रखी। भारतीय भूशास्त्र पर उनका शोध और दृष्टिकोण आज भी सर्वमान्य है। वाडिया का जन्म 23 अक्टूबर 1883 में सूरत में हुआ। वो अर्दासिर कुर्शेद जी के परिवार के थे। अर्दासिर कुर्शेद जी सुप्रसिद्ध जहाज डिजाइनर थे और FRS से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय थे। वाडिया के पिता स्टेशन मास्टर थे और उनकी पोस्टिंग एक दूर दराज स्थित स्टेशन पर थी। वहाँ अच्छे स्कूल न होने के कारण वाडिया अपनी दादी के साथ सूरत में रहकर ही पढ़े। शुरू में वो एक गुजराती स्कूल में पढ़े और फिर सर जे जे इंग्लिश स्कूल। जब वो 11 वर्ष के थे तो उनका परिवार बड़ौदा शिफ्ट हुआ। यहाँ पर उनका विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर लगाव बढ़ा। इसमें उनके बड़े भाई का अहम रोल था। 1903 में वाडिया ने वनस्पति शास्त्र और जीव शास्त्र में BSc की डिग्री हासिल की। 1906 में MSc के दौरान उनके विषय जीव शास्त्र और भू शास्त्र थे। बड़ौदा कॉलेज में उनकी भू विज्ञान में रुचि पैदा करने का श्रेय उनके शिक्षक A.M. मसानी को जाता है। मसानी को प्रकृति से गहरा लगाव था और प्राकृतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। बड़ौदा की म्यूजियम ऑफ आर्ट और साइंस में जियोलॉजी के ढेरों नमूनों का भी वाडिया ने भरपूर उपयोग किया। 1907 में वाडिया ने जम्मू स्थित प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज में 14 वर्ष तक जियोलॉजी के प्रोफेसर के पद पर काम किया। बाद में इस कॉलेज का नाम बदलकर महात्मा गांधी कॉलेज हो गया और वो जम्मू विश्वविद्यालय के अधीन हो गया। जियोलॉजी के साथ साथ वाडिया अंग्रेजी भी पढ़ाते थे। उनकी अंग्रेजी पर जोरदार पकड़ थी। जम्मू में रहते हुए वाडिया ने अपनी हर एक छुट्टी में हिमालय की पहाड़ियों की सैर की और वहाँ के भूशास्त्र की जानकारी हासिल की। उन्होंने खनिज पत्थर जीवाश्म इकट्ठे किए और इन नमूनों द्वारा जियोलॉजी की पढ़ाई को रोचक बनाया। वो अपने छात्रों को शिवालिक पर्वतमाला और जम्मू क्षेत्र के अनुसंधान के लिए घुमक्कड़ी करने ले जाते। अपनी सदी हुई निगाह से वे बहुत सी दुर्लभ वस्तुओं को खोज पाए। एक ऐसे ही परिभ्रमण के दौरान उन्होंने एक 3 मीटर लंबा भीमकाय जीवाश्म स्टेगेडॉन गणेशा ढूंढ निकाला। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। हिमालय पर्वतमाला की रचना और भूशास्त्र को समझने के लिए वाडिया ने अथक प्रयास किए। वाडिया पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तर पश्चिमी हिमालय में पत्थर निर्माण की एक असामान्य श्रेणी पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने नंगा पर्वत के इर्द गिर्द स्थित पर्वतमाला में एक अनूठे मोड़ नी बेंड भी खोजा। हिमालय के संशोधन पर पूरी तरह समर्पित वाडिया अंततः देहरादून में इंस्टीट्यूट फॉर हिमालयन जियोलॉजी स्थापित करने में सफल हुए। 1968 में एक वर्ष तक वो उसके संस्थापक निदेशक भी रहे। बाद में उनकी याद में संस्था का नाम बदलकर वाडिया इंस्टीट्यूट फॉर हिमालयन जियोलॉजी कर दिया गया। उन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के स्थापन में अहम भूमिका निभाई। इनमें नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद और गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी प्रमुख है। 1921 में वाडिया ने प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज छोड़कर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI में सहायक सुप्रिंटेंडेंट का पद संभाला। उस समय उनकी उम्र मात्र 38 साल की थी। वो पहले भारतीय थे जो बिना किसी यूरोपीय डिग्री के GSI में भर्ती हुए। GSI में काम करने से उन्हें उत्तरी पश्चिमी हिमालय में शोध कार्य का भरपूर मौका मिला और उन्होंने यहाँ बहुत बुनियादी काम किया। RD वेस्ट ने वाडिया के काम के बारे में लिखा, वाडिया हिमालय में जब भी गए जहाँ भी गए उन्होंने वहाँ शैल विज्ञान की अनसुलझी समस्याओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। वाडिया ने भूशास्त्र संबंधी लगभग 100 शोध पत्र लिखे। 1928 में उन्होंने एक जीवाश्म खोपड़ी एक्टिनोडॉन खोज निकाली। यह खोज कश्मीर में पहाड़ों निर्माण के युग को निश्चित करने में सफल रही। वो तांबे निकल सीसे और जस्ते जैसे खनिजों के अपार भंडार खोजने में भी सफल रहे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते समय वाडिया ने अपनी छुट्टियां ब्रिटिश म्यूजियम में बिताई। यहाँ उन्होंने कश्मीर में खोजे रीढ़ वाले प्राणियों के जीवाश्मों पर शोध किया। इसी दौरान उन्होंने जर्मनी ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में स्थित तमाम भूविज्ञान से संबंधित संस्थाओं का भी दौरा किया। मृदा विज्ञान यानी सॉइल साइंस की नजरअंदाजी पर वाडिया को दुख हुआ और उन्होंने इसको ठीक करने के लिए खुद ठोस कदम उठाए। 1935 में MS कृष्णन और PN मुखर्जी की मदद से उन्होंने पहली बार सॉइल मैप ऑफ इंडिया संकलित किया। इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया। इस पहल के बाद लगातार इस प्रकार के नक्शे छपते रहे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त होने के बाद वाडिया ने श्रीलंका तप सिलोन में खनिज वैज्ञानिकों का पद संभाला। उन्होंने श्रीलंका द्वीप के उत्तम जियोलॉजिकल नक्शे तैयार करवाए। उन्होंने पानी सप्लाई, बांध निर्माण और अन्य इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की भूगर्भीय जांच पड़ताल भी की। वाडिया ने कोलंबो का पहला जियोलॉजिकल नक्शा तैयार किया। 1947 में वाडिया ने इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना की और 1949 में एटॉमिक मिनरल्स डिवीजन की नींव रखी। वो एक ऐसी राष्ट्रीय नीति के पक्षधर थे जिसके अंतर्गत देश के खनिजों, पानी, गैस और तेल संपदा का समुचित दोहन हो सके। उन्हें पुस्तकों से प्रेम था और उन्होंने भारतीय भूविज्ञान पर पहली पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को बहुत प्रसिद्धि मिली और 1966 तक इसका 6वां संस्करण बिक चुका था। इस पुस्तक पर टिप्पणी करते हुए विख्यात भूवैज्ञानिक ने के एक वाल्डिया ने लिखा, द जियोलॉजी ऑफ इंडिया को 1919 में मैकमिलन लंदन ने छापा। पुस्तक में संपूर्ण भारतीय महाद्वीप, भारत, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका के भूविज्ञान का निचोड़ है और इसमें वाडिया के ज्ञान और गहरे शोध की साफ झलक मिलती है। इस क्लासिक पुस्तक के न केवल वाडिया को यशस्वी बनाया, उन्हें साथ साथ दुनिया की कई पीढ़ियों के लिए जियोलॉजी का गुरु भी बनाया। वाडिया काम में बहुत मेहनतकश और चुस्त थे और उन्होंने सारी जिंदगी बहुत सादगी में गुजारी। 1945 में जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रीय सरकार ने वाडिया को भू विज्ञान परामर्शदाता के पद पर नियुक्त किया। वाडिया ने ही देश की खनिज नीति की नींव रखी। 1963 में भारत सरकार ने उन्हें पहले नेशनल प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी का पद के पद पर आसीन किया। भारत सरकार ने उन्हें 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1957 में वाडिया फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन के सदस्य मनोनीत हुए। उन्हें तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदकों से सम्मानित किया गया और कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधियां दी। वाडिया ने कई उम्दा लोकप्रिय वैज्ञानिक लेख भी लिखे, उनमें स्टोरी ऑफ स्टोन वाकई में बेमिसाल है। यह एक पत्थर की आत्मकथा है। इस कहानी को पढ़ते हुए भूविज्ञान की जटिलताएं सहजता से समझ में आ जाती है। ऐसा लगता है कि पत्थर की भी जुबान होती है। भारतीय भूविज्ञान की नींव रखने वाले इस महारथी का देहांत 86 वर्ष की आयु में 15 जून 1969 को हुआ।